turn cold. I had to walk away alone. And you're so far, far from home. But these stars, they will shine on. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too. Ciekaw jestem, jak państwo przyjmą dziś wielokrotną obecność na naszej antenie brytyjskiej. Właśnie powinniśmy zacząć nie, że piosenkarki, ale top modelki, bo jest top modelką, jest także piosenkarką, kompozytorką i gitarzystką. Nie tylko w Aksamicie, ale dziś w piosence dnia Karen Nelson. Między innymi po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8:04, a za chwilkę budzikowe czynności rozgrzewkowe. Przecież jest kilka wyjść, nie pozwól, by cel przesłonił ciebie. Właściwy sens. Zawsze szukaj prawdy. Idź za słońcem może dziś. Uda ci się raz, raz na zawsze chwycić mnie. Dłonie lekko. Czarny długi dzień, nieskończenie długi dzień. 12 minut po godzinie 4. No to powolutku, po cichutku będziemy zmierzać do dęciaków, a dęciaki oznajmią nam, że już pora odezwać się. Gdyby państwo mieli ochotę, oczywiście to nie nalegamy, bo i wiele obowiązków pewnie, i poranna toaleta, szykowanie się do pracy i być może także już w pracy za kółkiem właśnie, więc nie chcielibyśmy państwa odrywać, ale gdyby zdarzyła się taka chwila, że jednak mają państwo ochotę, to zachęcamy mailowo. budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 22, a potem jeszcze 73, no i SMS-owo warto wyklikać 71335. Warto spróbować swoich sił w środowych trzech szybkich. No jak zwykle, jako że także i w nazwie trzy szybkie, to mówimy ciach, ciach. Wokół zda, razy dwoi się i troi. Masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakaz sankusa, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando Bolid, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy murmurando, wciąż okrągło jak prolik. Oboje to biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektrolik. Dziś 30 patoli na charytatywny stolik. Idzie beat, rap, bubble, beat, nut dobrej woli. Jan, fit, LZ, pan Tadeusz i Smolik. Ile o tobie tyle jem, o temu, co mi to odda. Energia jak merak, wyrzucony z okna. Jak tyle gazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Honda. Ile o tobie tyle jem, o temu, co mi to odda. Energia jak merak, wyrzucony z okna. Jak tyle gazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Honda. Ze specjalną dedykacją dla pana tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Rabel, babel, Jan, Fideluce i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. To krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję. No, po takich dęciakach to już chyba wszyscy obudzeni, a jeśli nie wszyscy, to na pewno budzikowi poranni korespondenci. Jako pierwsza dziś SMS-owo rodzenek w gronie pani Mirka z Sandomierza mówi wszystkim dzień dobry, jest zimno, piosenka dnia ładna. Zimno, no to tak delikatnie powyżej zera. Za to my gorąco pozdrawiamy. Jako pierwszy dziś mailowo pan Jurek, żeglarz, gorąco pozdrawia i także przypomina, że nowa płyta ulubionej grupy już dosłownie pojutrze. Ahoj z żeglarskim zawołaniem. Pan Jurek jako pierwszy dziś mailowo. No i telefonicznie pan Eryk z trasy Rzeszów-Warszawa. Właściwie taki króciusieńki odcinek i już końcówka długaśnej trasy z Grecji. Dobra informacja dla mieszkańców Warszawy i okolic. Truskawki jadą z Grecji. Pan Eryk na plecach właśnie to wiezie. świeżuteńkie, nie? Żadne tam mrożone, w niedzielę rwane. No a chłodno teraz, plus 3 stopnie, szczególnie chłodno, że w niedzielę pan Eryk doświadczył na Peloponezie 24 stopni powyżej zera. Gorąco pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim z samego rana dojeżdżającym do pracy, czy właśnie w pracy za kółkiem. 17 minut po godzinie 4, za chwilkę powitanie nowego dnia, a wcześniej jeszcze gabakulka. Nikt się nigdy we mnie nie zakochał, piłka zawsze po tej stronie kortu. Zapytaj mnie, w czym jestem dobra. Ogarniam, ogarniam, zazwyczaj ogarniam. Można polegać, można wymagać, zdążę na czas i znam swoje miejsce. Wiele mam zalet, ale odwaga nie jest jedną, nie jest jedną. Dwadzieścia minut po godzinie czwartej. Rozpoczynamy nowy dzień i jak niektórzy mówią, już to przed nami mały czwartek, a później to już malusieńki piątek. No niech będzie, w każdym razie to środa, 15 marca przed nami, 74 dzień tego roku i już w budziku wzejdzie słońce. Cieszyć się będziemy niedługo tym stanem, bo wiadomo, zmiana czasu na letni, a później, no właśnie jeszcze przez kilkanaście dni znów słońce w poranku będzie, ale jeszcze przecież doczekamy tego, że w budziku chwilkę po czwartej już te, no może nie pierwsze promienie, ale brzask na pewno ujrzymy. A zatem dziś słońce obudzi się przed szóstą, zajdzie po 17.40. Jeszcze dzień krótszy od nocy, jeszcze troszeczkę brakuje 11 minut do równonocy. Dzień potrwa 11 godzin i 49 minut. A dziś imieniny Ludwiki, Klemensa i Longina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. wywiesimy flagi. Nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat? I czy w ogóle będzie nasz? I czy w ogóle będzie świat? Kiedy pójdziemy? Dwadzieścia pięć i pół minuty po godzinie czwartej. To Happy Set i Nadzy na mróz. No, pan synoptyk zdaje się słucha tych naszych rozgrzewających przedwiosennych piosenek. No i prognoza pogody będzie taka, nie inna, szczególnie na przyszły tydzień. O tym już troszkę wczoraj, przedwczoraj mówiliśmy. O tym powiemy także za chwilę. No ale teraz już prawie 26 minut po godzinie czwartej. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1595 roku Akademia Zamojska rozpoczęła wykłady. Uczelnię założył, przypomnijmy, w 1594 roku Jan Zamojski, kanclerz koronny. 240 lat temu urodził się Józef Sowiński, generał, artylerzysta, wychowanek szkoły rycerskiej w Warszawie, uczestnik powstania kościuszkowskiego i kampanii napoleońskich. Zginął, dowodząc obroną Woli podczas szturmu wojsk rosyjskich na Warszawę w 1831 roku. W 1848 na Węgrzech wybuchła rewolucja, a w rocznicę tego wydarzenia Węgry obchodzą święto narodowe. O tym jeszcze będziemy mówić. W 1869 roku urodził się Stanisław Wojciechowski, polityk, spółdzielca i działacz PPS, prezydent Rzeczpospolitej od 1922 do 1926 roku. I jeszcze jedna data. W 1903 roku urodził się Józef Czechowicz, poeta związany z kwadrygą, uznany za przywódcę nowej generacji poetów, tak zwanej drugiej awangardy. Był tłumaczem poezji angielskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej, także redaktorem czasopism dla dzieci Płomyk i Płomyczek. Jest autorem słów dla dzieci, m.in. wielu szkiców, poezji, wyborów poezji Nuty Człowieczej, zbiorów wierszy Stare Kamienie. No i jako autor jednoaktówek i słuchowisk radiowych także zasłynął na antenie Polskiego Radia. No a pamiętamy, że zginął podczas nalotu bombowego w Lublinie we wrześniu 1939 roku. Tylko wybrane wydarzenia z historii, a również ciąg dalszy tych wybranych wydarzeń, również ze świata muzyki, już za niecałą godzinę. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. Słyszymy się za 3 minuty z wąsem. Czy ktoś powie o mnie, że jestem bez serca, ktoś widocznie złamał je. Kiedyś nie było tak, byłam inna i ja ufałam w co tylko chciał, żyłam w chmurach cały czas. Miłość dała skrzydła dniom, pisała noc, wierzyłam w to. Nie wybaczam, mimam gdzieś, czy ktoś powie o mnie, że jestem za trudna, ktoś widocznie zmienił mnie. Nie wybaczam, mimam gdzieś, czy ktoś powie o mnie, że jestem bez serca, ktoś widocznie złamał je. Kłamstwo boli jak nic, cały twój świat zmienia w pył. Nie mydławi się krzyk, trzeba dużo czasu, by zacząć żyć od nowa. Lecz jestem silna, zupełnie inna, gotowa, by dalej żyć. Nie wybaczam, mimo gdzieś, czy ktoś powie o mnie, że jestem za trudna, ktoś widocznie zmienił mnie. Nie wybaczam, mimo gdzieś, czy ktoś powie o mnie, że jestem bez serca, ktoś widocznie złamał je. Jestem, będę taka, jaka chcę. Jestem, będę taka, jaka chcę. Jestem, będę taka, jaka chcę. Jestem, będę taka, jaka chcę. Jestem, uznana już nie taka, jaka chcę. Jestem, uznana już nie taka, jaka chcę. Jestem, uznana już nie taka, jaka chcę. Jestem, uznana już nie taka, jaka chcę. No i już po 4:30 pora na prognozę pogody. Dziś jedynie na północnym zachodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale w ciągu dnia od północnego zachodu możliwe większe przejaśnienia. Wysoko w górach będzie padał śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 70 km na godzinę, a wysoko w Karpatach także do 100. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach od 7 stopni na wschodzie do 11 na krańcach zachodnich. Chociaż ma coś do powiedzenia, za mało czasu mam, by coś działać, a wciąż zbyt wiele się z nami. A kiedy płaczesz, zostajemy sami. Za mało czasu mam, by coś zdziałać, a wciąż zbyt wiele na rozmyślania. No i co z tą wiosną? Wiosna za tydzień. Tak, tak. W kalendarzu jak najbardziej, a za oknami. A no właśnie, w przyszłym tygodniu to o tym już wczoraj w ciągu dnia korespondował pan Jacek. Sprawdzał uważnie prognozy pogody. I jeszcze dopytuję, czy nasz synoptyk trójkowy, ogólnopolski, też coś wie o powrocie zimy i czy mają być przymrozki. Panie Jacku, no już wyjaśnialiśmy, zdaje się, chyba dobitnie daliśmy do zrozumienia panu synoptykowi, że wiosna, nie tylko w kalendarzu, ale także za oknami by się przydała, a jeśli chodzi o te przymrozki, tak. Ale zdaje się, dla pocieszenia możemy dodać, że tylko w nocy, ale to chyba żadne pocieszenie. Gdzieś tam mignęło koło wtorku, koło czwartku, także koło minus dwóch, minus trzech stopni. Za 25 minut piąta, przed chwilą pierwszy odcinek budzikowego alfabetu. Ciekaw jestem, jak państwo dziś sobie poradzą. To już podpowiem, może niekoniecznie łatwo, to po pierwsze, a po drugie, ten alfabet to byśmy zamienili jednak na wspólnik. Dziś szukamy wspólnika, wspólnego mianownika, jakiegoś spoiwa trzech różnych nagrań, różnych wykonawców. Co się łączy? Taki jakiś klucz jest do tego. Być może kto uważnie słuchał przed momentem tekstu i tych dwóch nagrań, które przed nami, spokojnie da radę w dzisiejszym alfabecie. W dzisiejszym wspólniku. A więc podpowiedź: wśród literek, wśród alfabetu proszę nie szukać, ale gdzieś tam może w warstwie tekstowej. O tak. 71335 to SMS-owo w tej sprawie. Kto miałby ochotę odszyfrować, co dziś w budzikowej łepetynie się narodziła? Dodam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zachęcam. Pamiętam ostatnio, tak, no, już przyjęliśmy zasadę, że wszystkie odpowiedzi prawidłowe, ale ostatnio pojawiła się także i Barcelona i Paris Saint-Germain. Też uznaliśmy, że prawidłowe. A co? Więc proszę próbować. 71335, co łączy 3, a te najbliższe dwa nagrania z rzędu również przed nami dziś w alfabecie. No, niech będzie we wspólniku. Uwaga, słuchamy. Życzę państwu przyjemnego właśnie. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Tacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. Schodzę powoli. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że trójkowy budzik. Pierwszy raz ujrzałem cię dziewczyną, serce mocniej zaczęło bić. I choć mija godzina za godziną, na ciebie czekać mogę wiele dni. Nie baw się mną, nie jestem marionetką, sam dobrze wiem, co robić mam. Mów do mnie, jakbym był idiotą. Chcę tylko wiedzieć, czy czekać mam, więc rozum. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Mija to. I tak przeleciały trzy kolejne lata. Ja dalej stukam do twych drzwi. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz wreszcie mi, chcę wiedzieć teraz, jak długo jeszcze stukać mam. O, widzisz, w życiu mamy całą masę smutku i tylko miłość leczy je. W oczach palą łzy. Czekając u twych drzwi. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Mija kolejne lato, ja wciąż jestem sam. Fun. czekać na twoją miłość. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Próżno nie chcę czekać na twoją miłość. Na próżno nie chcę czekać na twoją. Twoje, twój, mi, no nie, nie było tak jak przed chwileczką zaśpiewane mi, miłość, ale jednak miłość także się pojawia. Bardzo dobrze, myślałem, że wczorajszym wspólnikiem było nie, ale nie, to dzisiaj wspólnikiem jest to piękne przecze nie. Po porannym PDF-ie z ujemnego Nowego Sącza pozdrawia pani Beata. Pięknie napisane, bardzo dziękujemy. Pan Maciek z Warszawy o tym, że naszemu słuchaczowi wydaje się, że wspólnikiem jest brak ochoty, niechcenie dziś. O, też piękne. No i zdaje się, że fantastyczna odpowiedź, ta najprawdziwsza z prawdziwych. Tak podejrzewałem, że może być właśnie to od pana Roberta nadzieja. Tak sobie myślałem, że zresztą być może i po tytułach, ale przede wszystkim w warstwie tekstowej tak bardzo nie chcę. To na początku Janek Samołyk, Szymon Zychowicz z zielonym wierszem, więc tu już ta nadzieja rzeczywiście gdzieś się pojawia i demono późno nie chcę czekać na twoją miłość. Ale piękne i te twoje i niechcenie i nie również pojawiają się w państwa odpowiedziach. Pięknie dziękuję. No i rzecz jasna, jutro jak zwykle mówię, że ma być łatwiej, a wyjdzie jak zwykle prawidłowych odpowiedzi jutrzejszego wspólnika. Także proszę nasłuchiwać. Koło 4:44 i 44 sekundy to teraz. Udało się. Rower, skuter i Harley, zdaje się, to tak kiedyś było w budzikowym alfabecie. Ścianka i skuter właśnie, to z podpowiedzi od pana Tomka. Zapomniałem dodać, gdyby państwo mieli swoje własne przemyślenia na temat wspólnika trzech różnych nagrań, właśnie różnych, ale jednak, które coś łączy, to zachęcamy także w tej sprawie mail, telefon i SMS do państwa dyspozycji. No a teraz głównie mailowo, bo najwięcej sygnałów od państwa, właśnie tych krajowych. Pan Tadeusz z Wałbrzucha informuje, że wybieramy znów Fahrenheity za oknem 42 plus i praca wzywa, tak jak wczoraj, przysiady, pompki i brzuszki, iść też zrobiony. Plan treningowy wykonany. Bardzo się cieszymy. No, im bliżej wiosny, już tak spoglądając także w prognozy pogody, to może im bliżej wiosny tej za oknem, a nie tylko w kalendarzu, będziemy mieli dla Państwa propozycję, wyzwanie dla tych, którzy po pierwsze pływają, którzy jeżdżą być może rowerem do pracy i dla tych, którzy biegają, poruszają się, spacerują, liczą kroki, kalorie. Będzie okazja do tego, by nie zmieniając swoich nawyków treningowych w czasie budzika, czy chwilkę także po budziku, również sprawdzić się i pochwalić swoim wynikami, a być może przede wszystkim to na celu także zmotywować pozostałych wiosną do tego, by może jednak zrzucić parę kilogramów, może ruszyć się, zadbać o formę. To przede wszystkim. A wracając do korespondencji, pan Karol, licealista, też jest z nami. Już bym wolał iść do szkoły, gdzie trzeba się męczyć na jakieś abstrakcyjne cyferki od 1 do 6. To od pana Karola, licealista. I jeszcze troszeczkę, teraz już właściwie z górki drugi semestr. Szybciusieńko minie. Sygnał od pani Kasi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kraków już obudzony. Pani Agata z gorącymi pozdrowieniami. Pani Agata z okolic Lublina. Kości bolą, za oknem 34. Z gorącymi pozdrowieniami i z owsianką na talerzu. Na dzień dobry 43 też liczy pan Szymon. Bardzo dziękujemy. A jednak rzeczywiście ta temperatura, tak jak u pana Maćka w Zawoi, +1,1 nie nastraja optymistycznie. Państwo wybierają bardziej optymistyczne od Celsjusza, pana Fahrenheita. Niech i tak będzie. A pan Maciek z Podbabiej Góry dodaje, że dyżurny budzikowy duży pies śpi. Wyraźnie nie wybiera się na pomiar, zresztą i tak brakującej pokrywy śniegu. I wcale mu się nie dziwimy. Na dzień dobry, pan Paweł z nadszklanki kawy z Łosicy informuje, że +1. Pani Marysia, też żeglarka, dołącza do grona pana Jurka, również z nami. Pan Andrzej w pracy za kółkiem informuje, że w Wyszogrodzie 5,5. Czasem kapnie, ale nie za bardzo. Nominalnie pan Andrzej z okolic Ryk. Pan Piotr z Warszawy, ale nominalnie z Radomia. O tym, że pogoda i radio na trójkę, bieg na piątkę, czego wszystkim życzę. A więc jednak dziś też jest motywacja. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Z sygnałów SMS-owych także niezawodny nasz zawodnik, pan Henryk, gorąco pozdrawia serdeczności także z Nowej Rudy, pan Robert, ratownik medyczny w drodze do pracy z Przełęczy Woliborskiej, +2 stopnie, z trasy Inowrocław, Tczew, Gdańsk. Pozdrowienia od pani Hani i jeszcze pan Maciek z Warszawy oraz pani Beata z Nowego Sącza dołączają do dzisiejszego budzikowego grona korespondentów, tym razem SMS-owych. Za 10 minut piąta. Sygnały zagraniczne to już za chwilę. Teraz się uśmiechamy. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Yeah. No, za 10, niecałe 15 minut pan synoptyk też o tym deszczu, ale nie tylko o deszczu, także o śniegu w górach, a być może również i na przełęczy Woliborskiej też delikatnie sypnie. Na pewno deszcz i deszcz ze śniegiem w wielu miejscach, szczególnie na krańcach południowych. Sygnały od państwa z nie tak odległej zagranicy, z czeskiej Pragi. Dziś 2 dni wolne i mały wypad tamże. Ładnie, plus 6. Dzień budzi się. Nie tylko do pracy, to pani Beata, nie ta z Albatrosa, dziś, jak się okazuje, z czeskiej Pragi. Spod Londynu, z Harlow Zdroju pozdrawia pani Amanda. Pięknej pogody ciąg dalszy, co prawda tylko dziś, jutro, ale jeszcze można się troszkę nacieszyć. W piątek już, tak jak w Polsce, gorzej i opady, ale środa jeszcze będzie piękna i wiosenna, tak? Pamiętamy, ostatnio brytyjscy synoptycy zapowiadali koło 15-16 stopni. Sygnały także od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika. Oj, dziś z dokumentacji fotograficznej to chyba już nie Europa, tatku, a może to już nie Polska, jak mawiał klasyk Delfin. Jakkolwiek brzmi, choć jest ssakiem z rzędu waleni, wygląda na grzecznego. Nie grzesznego, a grzecznego. Bardzo dziękujemy panie Stefanie, jeszcze zza wielkiej wody pani Ewa i pan Piotr podsyłają wtorkowe, dla nas to już środowe sygnały życzliwości po drugiej stronie radioodbiornika, także tego internetowego. Pięknie dziękujemy, odwzajemniamy, a sygnały państwa także po godzinie 5. Piąta już za 4 minuty. Gitar także po godzinie 5 nie zabraknie. Na razie z elektrycznych przesiadamy się na akustyczne. Zbudził się pośrodku dnia. Ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. przecież on sobie nie robi się z tym. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.